Na kukaribisha sana katika jukwaa langu la sayansi ya mapishi. Leo nakuletea athari za kitambi au athari za uzito mkubwa katika mwili wako. Kitambi kimekuwa kikitafsiriwa kama ni ufahari. Kitambi kimekuwa kikitafsiriwa kama mtu ana pesa. Kitambi kimekuwa kikitafsiriwa kama mtu mwenye maisha mazuri. Kitambi kimekuwa kikitafsiriwa kama umaridadi katika mavazi. Sasa tuone athari za kitambi pia. Kabla tujaendelea, napenda tu ni kupe dondoo za wadhamini wetu. Kwanza, tuna kitabu chetu ambacho kimekomboa maelfu ya watu hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Sayansi ya mapishi. Kitabu hiki kinaeleza namna ya kutatua magonjwa mbalimbali ya lishe bila kutumia dawa, kwa kutumia chakula. Pia kitabu hiki kinakupa mbinu mbalimbali za kuepuka na za kufanya ili uweze kuondokana na magonjwa ya lishe bila kutumia mzizi na bila kutumia dawa ya aina yoyote, kwa kuboresha tu mapishi unayopika jikoni na kwa kufuata masharti madogo madogo ambayo Dr. Boaz ameyaweka katika kitabu hiki cha sayansi ya mapishi. Nitapenda sana mtu yoyote ambaye anapenda masomo yangu kufuatilia ahakikishe kwamba anapata mwongozo, yani kitabu hiki cha sayansi ya mapishi. Kitabu hiki kinapatikana katika ofisi za The Healthy Eating Academy. Ziko Mwananyamala, Dar es Salaam. Tuko karibu sana na hospitali ya Mwananyamala au soko la Mapinduzi. Karibu sana uje upate kitabu chako cha sayansi ya mapishi. Pia kwa mtu ambaye anapenda kujifunza mapishi mengi zaidi, tumetengeneza program ambayo inaweza ikafanya kazi kupitia simu yako ya kiganjani, yani smartphone. Cha kufanya, unaweza kaingia katika Play Store katika simu yako, download kitu kinaitwa Lishe Bora Hair App. Inchukua simu yako, fungua Play Store, pale unapopakua program mbalimbali katika simu yako, andika pale Lishe Bora. Kutatokea na program ya kwanza kabisa, Lishe Bora Hair App. Pakua program hiyo, tayari utakuwa umeiweka katika simu yako. Kupakua tu haitatosha. Ili uweze kufurahia mapishi mbalimbali unayoyaona, utatakiwa ujiunge. Na kujiunga ni kwa gharama ndogo sana. Tumeweka shilingi 5,000 kwa mwezi mmoja, shilingi 12,500 kwa miezi mitatu, shilingi 25,000 kwa miezi sita. Na kila siku tutakuwa tunaweka mapishi mbalimbali katika Lishe Bora Hair App. Download Lishe Bora Hair App upate mapishi mbalimbali, na pia hakikisha unapata sayansi ya mapishi kitabu. Asante sana kwa kuwasikiliza wadhamini wetu. Hao ndo wanaotuwezesha sisi tuwe hewani, kwa sababu tuna namna sasa ya kuweza kuwafikia watu mbalimbali duniani kote. Lakini vitabu hivi na Lishe Bora Hair App vinatuwezesha sisi kuwa hewani. Basi tuendelee na mada yetu. Leo nimekwambia tutajifunza kuhusu athari za kitambi. Tuzione athari za kitambi ni zipi. Mimi huwa napenda kuzitenga athari za kitambi katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni athari za kisaikolojia na mazingira yanayotuzunguka. Kitambi kinaweza kikakuathiri kisaikolojia, kikakuathiri kiakili. Na kitambi kinaweza kukuathiri kisaikolojia. Katika namna ipi kitambi kinaweza kukuathiri katika nyanja hizi? Kwanza, watu wengi ambao huwa wanaomba kuanza program ya The Healthy Eating Academy, wengi wao ukiwauliza nini kilichokusukuma hasa kutaka kupungua uzito, mwingine atakwambia nikienda kununua nguo na kosa nguo gani mimi ambayo itanifaa, kila nguo ninayoivaa tumbo linatangulia. Kwa ninakosa nguo ambayo mimi inanitosha, ambayo nitafurahi nikiivaa. Nguo zote zinaniluka. Najiuliza mimi nitakuwa mgeni wa nani kama kila nguo ninayoiona nzuri machoni pangu nguo hiyo hainifai. Au unaweza ukaenda dukani wewe una kitambi, kila nguo unayeshika mwenye duka anakuambia hiyo haikutoshi, wewe una kitambi. Kisaikolojia yani unatamani hata kumjibu vibaya, kwa sababu the way anavyokutreat wewe, yani hivi ndivyo ambavyo kitambi kinawasukuma watu kufanya mabadiliko. Kwa hiyo nimekuwa nikipokea watu wengi sana anakuambia kwamba yani nachukia sana hali ya kubezwa, kwamba hii nguo haitakufaa, au hali ya kuona ya kila unapojaribishia nguo inashindwa kukufiti vizuri na kukupendeza. Au mtu anakuambia nguo nzuri kweli, lakini hii tumbo ungelipunguza kidogo. Kwa hiyo inakuwa ni kitu ambacho kinanyanyasa nafsi. Kwa hiyo watu wengi sana ukiwauliza nini kilichokusukuma kuanza juhudi za kupunguza uzito, wengi wanakuambia kwamba nataka na mimi nipendeze hata ninapovaa nguo, ninapotoka na marafiki zangu kwenda sehemu mbalimbali. Kingine kitambi, kujisikia upweke na kujenga ngome ya kujilinda. Kitambi huwa kinaleta upweke, na ikishaleta upweke ule upweke unapoupata, yani upweke ni saa kama nimekuacha kwenye jangwa, nimekuacha ambapo hakuna watu wote, hakuna kelele zozote. Kwa hiyo watu wengi wanapokuwa katika mazingira ya upweke, upweke huu huwa unawanongonesha sana, yani unawaumiza sana. Sasa inapofikia watu wanaumia sana, wanatengeneza ngome. Yani anatengeneza ngome. Ngome hii maana yake ni nini? Kuna maudhi ya watu mbalimbali kwa yanayoelekezwa kwa watu wenye kitambi. Mfano, wewe bwana pungua, na wewe kila siku unanenepa. Wewe bwana pungua, na wewe kila siku unanenepa. Kauli hii inaporushwa kwa mtu mwenye kitambi, mwenye kitambi huwa anaonyesha mfadhaiko mkubwa sana. Mfano, mtu mwingine anaanza kukuambia wewe punguza ulafi, huu uzito unaenda wapi? Unaanza kujiuliza mimi ulafi wangu uko wapi, na kula kulingana na mwili unavyonielekeza. Haya ni maneno ambayo ni kejeli ambazo zinarushwa kwa mtu mwenye kitambi. Pia unaweza kusikia maneno kama ni uzembe tu, mwe mnafanya mazoezi, kwa nini unanenepa hivi? Kwa hiyo kitu kitambi kimechukuliwa ni uzembe wa kutofanya mazoezi. Pia kitambi kinachukuliwa kama ni uvivu, yani ndo maana unapopata kitambi, unapotengeneza nyama unaambiwa nyama uzembe, kwa sababu ni kitambi zikimetengeneza mikunjo hiyo ya nyama, na hiyo nyama wanaifikiria kwamba ni kwa sababu ya uzembe. Kwa hiyo watu wengi wametengeneza ngome. Siku moja nilikuwa niko katika jengo moja, tulikuwa tunapata huduma. Nikakutana na mama mmoja, alikuwa ni mzito sana, hawezi hata kusimama vizuri. Ilibidi niwe na huruma mkubwa sana, nikamfuata pale. Alikuwa karibu na mimi, nikamwambia mama, pole sana, niliona miguu imevimba hata haiwezi kufiti kwenye ndala. Nadhani naweza nikamkadiria kama kilo 140 na hivi. Kwa hiyo nikamwambia mama, naweza nikakusaidia hata usinilipe chochote, ili angalau upunguze kilo, hata hii miguu iweze kusinyaa. Yule mama alichonijibu kwamba mimi uzito wangu huu naupenda, huu uzito wangu mimi haunipi tabu. Maana yake ni kwamba amejipokea jinsi alivyo. Kwa hiyo ukiambiwa kuhusu uzito wako unakuwa mkali sana, maana wengi wamejipokea kiasi, yani wamejipokea kwa vile tatizo, yani mtu anakuta kwamba anajipokea kama vile kitambi hakiwezi kutatulika. Kitambi sio kansa. Kitambi sio kansa. Kitambi si ugonjwa labda wa HIV. Kitambi, yani kitambi ni jambo ambalo linatatulika. Kwa nini ujipokee paka utengeneze ngome na uwe na hasira kwa watu? Kwa hiyo watu wengi huwa wanatengeneza ngome. Wanatengeneza ngome, na hii ngome wanayotengeneza hawataki sasa waambiwe kuhusu kitambi chao. Kwa hiyo nilipomfuata yule mama nikamwambia mimi nitakusaidia hata bila kunipa hela. Yule mama alisema kwamba mimi kilo zangu hizi nazipenda. Kilo zangu hizi mimi nalizika nazo. Kwa hiyo sina shida ya kuzipunguza. Unanielewa? lakini nilihuzunika sana katika nafsi yangu. Nikajua ni kwamba huyu mtu ametengeneza ngome baada ya kusumbuka sana kisaikolojia na kubezwa na jamii ambayo isiyofahamu nini maana halisi ya kitambi. Pia kitambi kinaleta msongo wa mawazo milele. Kitambi kinaleta, yani unapobebelea kilo nyingi, hizo kilo nyingi huwa zinaambatana na maafa mbalimbali. Mfano, nilipokuwa naandika kitabu changu cha kitambi cha wanga, niliandika kitambi cha wanga na maafa yake. Maana yake unapata kitambi, halafu kitambi kile kinakuwa kinaambatana na maafa mbalimbali. Kitambi kile kinaambatana na upungufu wa nguvu za kiume. Hebu fikiria baba, una kitambi hicho, halafu umetoka safari, unaenda kwa baba, kwa mama watoto. Mama watoto amekumisi miezi mitatu, haupo nyumbani, uko njiani, unawaza tu, sijui leo nitaenda kufanya nini leo usiku, sijui nitakuwa na kisingizio gani kwa mke wangu. Mke wangu lazima akitaka unyumba, akitaka tendo la ndoa, sasa sijui nitaleta kisingizio gani. Kwa hiyo wewe ni manunguniko mchana kutwa, safari yote ni manunguniko, mpaka unafika ndani ya nyumba yako ni manunguniko tu, unajiuliza kwamba utajitetea kwa namna ipi ili uweze kuondokana na hilo tatizo. Mbali na hivyo, kitambi kinavuruga mzunguko wa hedhi. Mzunguko wa hedhi unapovurugika kwa wanawake ni stressful environment sijawahi kuona, kwa sababu kitu kikubwa ambacho kinawapeleka wanawake wengi hospitali ni mvurugiko wa hedhi. Kwa hiyo kitambi huwa kinakuja pia na maafa kama haya. Pia kitambi huwa kina hupunguza kujiamini, kinaleta wasiwasi, woga, yani unakuwa you're not comfortable. Hiyo hali huwa inawakumba watu wengi sana. Basi hebu tuangalie sasa kitambi kiafya katika mwili wako, jinsi gani kitambi kina athiri afya yako. Kuwa tuna kilo nyingi kinaleta manunguniko katika mwili wako. Yani kilo nyingi huleta manunguniko. Yani mwili wako unapolemewa na kilo nyingi, mwili wako huanza kunungunika. Mfano, endapo nikikubebesha kilo 25 juu, mfano labda wewe ulitakiwa kuwa na kilo 60, halafu sasa hivi una kilo 85, maana yake kilo 25 pale ziko on top of your normal kg. Maana yake ni kwamba zile kilo 25 zinaleta manunguniko katika mwili wako. Fikiria kwamba wewe maisha yako yote unatembea na jiwe lenye kilo 25. Jiwe lenye kilo 25 ni kuwekee begani utembee nalo, kiasi kwamba hata nikikuwekea tu kakitu hapa kichwani utaona haka kakitu kana kusumbua. Sasa fikiria ni kuwekee jiwe lenye kilo 25, ambalo hilo jiwe nitakuwa naliongeza kilo kila siku kutoka 25 mpaka labda kilo 30. Kilo 30. Maana hiyo ni kwamba kilo zinakadi linavyozidi kuongezeka zinaleta manunguniko katika mwili wako. Mwili wako unaanza kunungunika. Kwa hiyo kama wewe unatakiwa uwe na kilo 60, halafu ukaongeza zikawa kilo 65, zile kilo 5 zinaleta manunguniko katika mwili wako. Kwa hiyo kadri kilo zinavyozidi kuongezeka na manunguniko ya mwili wako yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo kilo nyingi zinaleta manunguniko katika mwili wako. Na manunguniko haya yanapoendelea, manunguniko haya yanapoendelea, aidha kwa kuathiri viungo kama mifupa, kwa kuathiri viungo kama figo, kama ini, kama kongosho, manunguniko haya yakiendelea yanakuja kuibua magonjwa. Kwa hiyo kilo nyingi zinaleta manunguniko katika mwili wako. Kwa hiyo unatakiwa hilo ulijue kuanzia leo. Pia mfano, ukipunguza kilo 20 labda na 5, ulikuwa labda na kilo 80 ukapungua mpaka kilo 55, mwili wako umeupunguzia kilo 25. Maana yake ni sawa ni umeshusha jiwe la kilo 25 ulilokuwa umelibeba katika mwili wako. Jiwe la kilo 25 uliokuwa umelibeba katika mwili wako. Maana yake mwili wako umeupunguzia manunguniko. ya kiwango kikubwa sana. Tunaelewana? Kwa hiyo kadiri kilo zinavyoongezeka unazidi kuongeza manunguniko katika mwili wako. Na kadiri kilo zinavyopungua unazidi kupunguza manunguniko katika mwili wako. Manunguniko katika mifupa yako, manunguniko katika kongosho lako, manunguniko katika ini yako, manunguniko katika mishipa ya damu. Kwa hiyo manunguniko haya yanavyozidi kuendelea ndivyo yanayokuja kuibua magonjwa. Unapoongeza kilo 25 umeongeza manunguniko. Unapopunguza kilo 25 unapunguza manunguniko. Ni virahisi tu katika mfumo huo. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa una kilo 60 lakini ukaenda kilo 80 lakini unajiona suti na kukaa vizuri. Kwa hiyo wewe unashindwa kujitambua kwamba mwili wako uko katika manunguniko. Haijalishi suti na kukaaje vizuri. Haijalishi suruali yako inakukaaje vizuri. Haijalishi pensi zako ukipiga na raba inakukaaje vizuri, lakini mwili wako uko kwenye manunguniko. Na yale manunguniko yanakuja kubadilika kuwa magonjwa. Kwa hiyo hilo ndilo nataka ujue. Kingine, kilo nyingi huumiza. Kilo nyingi huumiza au hulemaza. Kwa hiyo kilo nyingi zinaweza kuumiza au kulemaza viungo vya mwili, hasa jointi. Kuna jointi ambazo huwa zinabeba uzito wa binadamu. Yaani kuna joint ambazo huwa zina support uzito wote wa binadamu. Tunaziita weight bearing joint, joint ambazo zinabeba uzito. Mfano nyonga, mfano magoti, mfano pingili za mgongo. Joint hizi ndizo joint ambazo huwa zinabeba uzito wako, zina support uzito wako. Tunaelewana? Kwa hiyo kadri kilo zinavyozidi kuongezeka ndivyo unavyozidi kuongeza manunguniko katika hizi jointi. Manunguniko katika nyonga, manunguniko katika magoti, manunguniko katika pingili za mgongo. Na kadiri unavyozidi unavyo maintain kilo zako zisiongezeke, ndivyo ambavyo unapunguza uwezekano wa mwili wako kuleta manunguniko katika jointi zako. Na kadiri unavyopunguza ndivyo unavyopunguza manunguniko katika jointi zako. Mfano wewe ulikuwa na kilo 60 alafu zikaenda mpaka kilo 90, maana yake kilo 30 hizi zote zinakuwa supported na hizi nyonga, zinakuwa supported na magoti, zinakuwa supported na pingili za mgongo. Na hizi ndizo joint ambazo husagika kwa sababu ya uzito mkubwa ambao umebebelea. Ndio maana hata watu wengine ambao wana uzito mkubwa wanapotaka kufanywa operation ya hizi joint, joint kama za magoti, joint kama pingili za mgongo hizi na nyonga, operation ya hivi vitu zinaendana na uzito kuwa normal. Mfano mtu ungena kwamba wewe una kilo 180, hatuwezi kukufanyia operation ya magoti kwa sababu mpaka upunguze kilo zako ili operation hii iwe effective. Kwa sababu unaweza kumfanyia halafu kesho kutwa tena zile plate zote zikasagika. Kwa sababu au operation ikawa sio haijafanikiwa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwa asilimia kubwa, lazima kwanza tupunguze zile kilo au tuzuie usiendelee kuongezeka. Tuzuie ili magoti yasiendelee kupukutika. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kwamba kadiri kilo zinavyoongezeka unaongeza msongo au unaongeza manunguniko katika viungo vyako vya mwili. Ulikuwa na kilo 60 ukaenda kilo 90, maana yake unatembea na jiwe la kilo 30 katika mwili wako. Wewe ukipunguza, labda ulikuwa na kilo 90 ukapunguza ukaenda kilo 80, umepunguza au umeshusha jiwe la kilo 10 katika mwili wako. Kwa kadri unavyozidi kupunguza, hebu translate ule uzito wako uliopunguza na kilo katika uhalisia. Mfano mtu akikwambia nimepungua kilo 10, hebu nenda kabebe jiwe la kilo 10 ulione jinsi lilivyo zito, halafu tukurudishie tena ulibebe. Au ulishushe uone unafuta kama upata. Ndio maana watu wengi baada ya kupungua wananiambia, Dr. Boaz, najisikia mwepesi. Najisikia kama nimetoka kwenye kifungo au kwenye kamba fulani, kwenye kizuizi fulani ambacho nilikuwa nimefungwa miaka yote. Yaani najisikia kumbe kuna raha hivi, sijawahi kusikia raha kama hii. Najisikia mwepesi, najisikia mwenye afya, najisikia mwenye furaha. Kwa hiyo Ni sasa kwamba unapoona nyonga zako zinasagika, magoti yako yanasagika, pingili, hilo zoezi halijaanza leo hii. Ndio maana kuna wengine, kuna wateja wangu wengi tu ambao wanasumbuka na nyonga, wanasumbuka na magoti, wanasumbuka na pingili za mgongo kusagika. Hivi vyote ni kwa sababu hivi vitu havijaanza leo. Hivi vitu vinaanza siku nyingi. Ndio maana nimekuambia hivi, unaweza ukawa una kilo, ulitakiwa uwe na kilo 55. Wewe umeenda kilo 80. Lakini unapovaa suti, unapovaa suruali zako kama ni mdada, unapovaa bukta zako na raba, unatokelezea, kila mtu anataka, dada umependeza, umependeza. Ah, bosi umependeza, suti imekukaa vizuri sana na hii una mwili wako sasa vizuri sana hapa. Lakini kumbuka viungo vinalalamika. Hizo kilo haustahili kukaa nazo. Kilo ambazo unastahili kukaa nazo ni kilo 55, lakini we umeenda kilo 80. Maana yake kilo 25 sio kilo zako. Zile kilo zinaleta manunguniko katika viungo vya mwili, na haya manunguniko hautayaonea, yani hayatajionyesha mapema, yatajionyesha kule mwishoni. Kwa hiyo unapopunguza uzito ukipiga labda kama CT scan au umepiga kama ni X-ray, ukaambiwa kwamba pingili za mgongo kidogo zimesagika. Na kuna nyingine zinasagika mpaka zina prolapse, yani zinasagika mpaka zinaenda upande nerves za fahamu, zinaanza kuleta usumbufu, napata ganzi na nini. Hii ni kwa sababu gani? Nyonga zile, magoti na pingili za mgongo zinasagika sana, na athari zake huwa zinachukua muda. Kwa si jambo tu la kulala leo kesho yake unaamka. Unaweza kuwa unatumia dawa za kujichua, dawa za kupunguza maumivu, lakini zile dawa hazisaidii. Dawa kubwa kabisa na dawa ya moja kwa moja ya kutibu hili tatizo ni kuupunguzia mwili mzigo. Ni kuupunguzia mwili mzigo ulioubeba, kwamba ustahimili kubeba jiwe hilo la kilo 25 ulizobeba. Kama wewe unatakiwa uwe na kilo 55, shusha mpaka ufike pale. Kingine ni kwamba unapokuwa na kitambi, kitambi huwa kinapanua moyo. Watu wengi wenye kitambi huwa wana moyo mpana. Yani mfano ni tafiti ambazo zinafanyika hivi zimekuwa zikionyesha kwamba watu wengi wenye kitambi wanakuta kwamba moyo wao ni mpana. Kuwa na moyo mpana si lazima eti uwe na dalili kama kukohoa, miguu kuvimba. Hapana. Hizo kwamba kuna mtu ambaye unakuta kwamba moyo wake ni mpana, lakini yuko vizuri tu, anatembea tu vizuri. Lakini kuna wakati sasa moyo umepanuka kiasi kwamba umeanza kuwa na dalili. Tunaita ni symptomatic cardiomyopathy, au umeanza kuonyesha dalili za decompensation. Mfano labda kuna wengine ambao unakuta na kitambi, sasa anapopatwa na homa labda na malaria, unakuta miguu inavimba, mapafu yanajaa maji, anakuwa anakohoa sana. Sasa nafikiria kwamba nini ambacho kinaendelea katika nyakati kama hizi. Kwa hiyo tatizo inakuwepo ni mvutano sasa, kwamba kilo zinaongezeka halafu moyo umepanuka. Sasa moyo kupanuka kunasababishwa na nini? Na si wote ambao wana moyo kupanuka lazima waonyeshe dalili za moyo kupanuka. Kuna wengine moyo umepanuka lakini hawana dalili zozote. Kwa sababu gani? Moyo bado unajinusuru, moyo bado haujakubali kwamba umeshindwa kufanya kazi, bado unafanya kazi. Lakini itafikia wakati moyo unashindwa kujinusuru, maana yake moyo unakubaliana na hali kwamba imetosha. Kwa hiyo sasa kilo nyingi huwa zina, watu wenye kilo nyingi huwa wana kiwango kingi cha homoni ya insulini. Kiwango hiki cha homoni ya insulini huwa kinapeleka taarifa katika figo, na figo inang'ang'ania madini ya chumvi. Figo iking'ang'ania madini ya chumvi, vile vile figo huwa inang'ang'ania maji kwenda kudiluti ile chumvi iliyong'ang'aniwa na figo. Kwa hiyo mwili unapo kungangania maji huwa unaenda otomatiki na kungangania maji. Kwa hiyo mwili wako unalemewa na maji, tunaita fluid overload. Kwa hiyo unapopata fluid overload, mwili unapongangania na unapongangania maji mengi, una plasma volume, kiwango cha damu yako kinaongezeka. Kwa hiyo sasa moyo unakuwa unapata tabu kusukuma mzigo mkubwa. Moyo wako unakuwa unapata tabu kusukuma mzigo mkubwa. Ndio maana sasa ukienda kupima vipimo ambavyo vinaonyesha vyumba vya moyo wako vina ukubwa gani, vinaonyesha jinsi gani moyo wako unasukuma damu, yani ejection fraction, utajikuta kwamba moyo wako umepanuka kidogo na uwezo wa moyo wako kusukuma damu umepungua, ingawaje haujaonyesha dalili yoyote. Kwa hiyo tafiti nyingi ambazo zimewakusanya watu wenye vitambi na wakapimwa kitu tunaita ejection fraction, wakapima pia vyumba vya moyo vimekuwaje, walijikuta kwamba moyo una slightly enlargement, yani moyo umekuwa kidogo ingawaje hawajaanza kuonyesha dalili yoyote. Nini kinachosababisha moyo kupanuka? Ni mwili wako kungangania madini ya chumvi na mwili wako kungangania maji. Lakini vitu gani ambavyo vinafanya mtu mwenye kitambi aungangania maji? Angangania maji, na haya maji ndio unakuta mwingine mwenye kitambi unakuta miguu imejaa maji. Watu wengi wanapoanza program hii ya sayansi ya mapishi, anapoanza tu kutekeleza na baada ya wiki mbili tu shuhuda ambayo ni maarufu sana kwa watu wenye kitambi, anakuambia Dr. Boaz, nilikuwa na nimevimba miguu, sasa hivi miguu yangu imenyauka kabisa, baada tu ya kuanza kutekeleza kitabu chako cha sayansi ya mapishi. Kwa hiyo sasa, nini kinachosababisha mwili wako unganganie madini ya chumvi? Nini kinachosababisha mwili wako unganganie maji? Na nini kinachosababisha mwili wako ulemewe na maji? Kumbuka, fluid overload. Mwili wako unapongangania maji, unaweza kusababisha moyo wako kupanuka, kwa sababu moyo unauongezea mzigo wa kusukuma katika mishipa ya damu. Kumbuka moyo ni injini. Kwa hiyo moyo unaposukuma kwa kutumia nguvu nyingi, moyo unatanuka. Kingine ni kwamba unaweza ukatanuka halafu haujapata pressure. Lakini mwili pia unapongangania madini ya chumvi, unapongangania na maji mengi kupita kiwango, unaweza ukasababisha pressure. Kwa hiyo kuna pressure inayosababishwa kwa sababu ya fluid overload. Ndio maana watu wengi unakuta kwamba pressure yao, anatumia vidonge vingi vya kutanua mishipa ya damu, vidonge vingine vya kushusha pressure, lakini pressure yake haishuki. Lakini mara tu ya kuanza program ya sayansi ya mapishi, pressure yake inashuka. Kwa sababu gani? Alikuwa na pressure kwa sababu ya fluid overload. Kwa hiyo akianza tu kutekeleza mafunzo ya sayansi ya mapishi, everything goes away. Anashtukia pressure yake imekuwa normal, anashtukia miguu inanyauka, anakuwa okay, anashindwa kuelewa kwa nini kwa nachoka sana, kwa nini miguu yangu ilikuwa inavimba, kwa nini kwa sababu ya nini? Kwa sababu programu hii inazingatia sana kwenda kumsaidia mtu mwenye kitambi kuondoa maji yasiyostahili katika mwili wake. Ndio maana mimi wanawaambia watu kwamba unapokuwa na kitambi, mwili wako huo unangangania maji, na mwili wako kwa utakunusuru kwa kukata kiu. Lakini sasa kuna tafsiri ya kwamba mtu mwenye kilo 100 eti anywe lita 4.3 za maji. Ipo siku nitazungumzia kuhusu unywaji wa maji kwa mtu mwenye kitambi, kwa mtu mwenye pressure, kwa mtu mwenye kisukari, unatakiwa uweje, kwa sababu ni janga sana hili. Kingine ni kwamba ndio maana sasa huwa tunaambiwa kwamba punguza chumvi. Punguza chumvi, kwamba unapotumia chumvi nyingi katika chakula chako unasababisha mwili wako unganganie maji. Ushagawahi kula wali wenye chumvi nyingi? Nadhani ulishinda unakunywa maji mengi, kwa sababu chumvi huwa inangangania maji. Kwa hiyo unapokula chumvi nyingi, mwili unangangania nini? Maji. Lakini kuna chumvi nyingine ambayo huwa hatuambiwi kuiacha. Kuna chumvi nyingine ambayo huwa hatuambiwi kuiacha. chumvi hii ni sukari, kwa sababu sukari ina uwezo mkubwa kuzidi hata chumvi ya mezani katika kupandisha sukari katika kung'ang'ania, katika kupandisha pressure kwa kung'ang'ania maji. Mfano sasa naweza nikakupa mfano kwamba unaweza ukala chapati, unaweza ukala mandazi, unaweza ukala labda ubwabwa, unaweza kupiga na soda yako. Ukija kupima pressure yako utakuta pressure yako iko juu sana, hata kama umekula chakula ambacho hakina hakina chumvi, umekula chakula ambacho hakina haujaweka chumvi yoyote ile. Ndio maana watu wengi wanakuwa dokta, mimi chumvi situmii kabisa, lakini pressure yangu haishuki kila siku. Yes, unaweza kuwa unakula chakula ambacho hakina chumvi, lakini pressure yako isishuke hata kidogo, kwa sababu kuna chumvi nyingine ambayo huitumii. Jinsi chumvi inavyong'ang'ania maji na jinsi sukari inavyong'ang'ania maji, yani zinafanana sana. Kwa hiyo kuna chumvi nyingine ambayo huwa huambiwi kuitumia ambayo ni sukari, na ina uwezo mkubwa kuzidi hata chumvi ya mezani katika kung'ang'ania maji, na mwili wako kulemewa na maji na pressure yako kupanda, moyo wako unapanuka. Kwa hiyo tunatakiwa tuvitizame hivi vitu kwa jicho pevu. Lakini ndani ya sayansi ya mapishi, katika kitabu changu nimeeleza vyakula vyote ambavyo vinafanya mwili wako ung'ang'anie maji, vinafanya mwili wako ung'ang'anie maji, vinafanya pressure yako ipande, nimeviondoa. Halafu pia ninakuruhusu sasa utumie chumvi kwa kiwango kidogo katika chakula chako bila shida yoyote au bila woga wowote, kwa sababu vile vyakula ambavyo ni powerful vinavyong'ang'ania chumvi, vinavyong'ang'ania maji, nimeviondoa ambavyo ni sukari. Kwa ndani ya sayansi ya mapishi utafurahia chumvi katika chakula chako, lakini tutaondoa vyakula ambavyo vina uwezo mkubwa wa kung'ang'ania maji na pressure yako kupanda. Kwa hiyo ndio maana watu wengine wameacha chumvi, lakini bado pressure iko juu. Lakini adui mkubwa ambaye ni sukari unaendelea naye, huyu ndio tunatakiwa tumuondoe, halafu ndipo unaweza ukafurahia chumvi kwa kiwango kidogo. Ndio maana katika sayansi ya mapishi nimeviondoa vyakula vyote ambao mwili wako vinang'ang'ania chumvi, vinang'ang'ania maji. Kwa ili kukufidishia ile chumvi ambayo ilikuwa inang'ang'aniwa na vile vyakula, tunakuruhusu utumie chumvi katika kiwango kidogo. Kingine ni kwamba kitambi hukuweka hatiani, hukuweka matatani kupata pressure. Nimekuonyesha jinsi gani sukari inavyoweza kukuletea pressure ya kupanda. Pia unapokuwa na kitambi unakuwa hatarini kupata kisukari, unakuwa hatarini kupata kansa. Kuna mbolea unakwambia kwamba kansa inakuwa kwa kasi sana kwa mtu mwenye kitambi kuzidi aina yoyote ile ya rutuba. Kingine kwamba kitambi ni mpasuko wa afya njema. Unapokuwa na kitambi, kinga yako ya mwili inashuka na unaanza kushambuliwa na maradhi mbalimbali. Pia kitambi hutembea na ugumba kwa wengine. Wengine pia kitambi huwa kinatembea na ugumba. Lakini kitambi ninachokizungumzia si tu kile kitambi cha nyama uzembe, kinaweza pia kitambi cha mrundikano wa mafuta ndani ya viungo vya mwili wako, tunaita skin fat syndrome. Ukisoma kitabu changu cha sayansi ya mapishi, nimeandika athari za kitambi, na pia nimeandika kwa nini wembamba au kilo ndogo sio ishara ya afya njema, na utawezaje kujigundua kama wewe kilo zako ulizonazo ni ishara ya afya njema. Naomba usome kitabu changu cha sayansi ya mapishi. Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia mafunzo yangu, kutana nami katika vipindi vyangu vijavyo. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Napenda pia nikukumbushe kabla sijamaliza kipindi changu, tuna kitabu chetu cha mwongozo wa mapishi, mwongozo wa elimu ya sayansi ya mapishi. Kinaitwa Sayansi ya Mapishi, suluhisho la kitambi cha wanga na magonjwa yote ya lishe. pia nimeeleza namna gani unaweza ukafungua milango yako upya kabisa, ukaweza kutuletea shuhuda kama maelfu ya watu wanavyotuletea shuhuda kila kukicha, namna gani wanatatua magonjwa mbalimbali ya lishe bila kusumbuka au bila kupigana mieleka na njaa. Tuna kitabu hiki cha sayansi ya mapishi kinapatikana katika ofisi zetu za The Health Eating Academy. Tuko Mwananyamala, karibu na soko kuu la Mapinduzi, jengo la Amref. Karibu sana uje upate kitabu hiki cha sayansi ya mapishi. Kinauzwa shilingi 30,000 tu. 30,000 tu inaweza kukuokoa kutoka kwenye utumwa wa maumivu ya msongo wa mawazo, kutoka kwenye utumwa wa gharama kubwa ambazo umekuwa ukizipoteza katika maisha yako. Tuna application yetu, ingia katika Play Store katika smartphone yako, andika Lishe Bora Hair App. Pakua programu hii ya Lishe Bora Hair App katika smartphone yako, utaweza kujifunza mapishi mengi. Kwa wale ambao mna kitabu changu, sikuweza kuweka mapishi yote katika kitabu changu, kwa hiyo nimeweka mapishi mengi sana kule katika programu yangu ya Lishe Bora Hair App. Kwa hiyo kama unahitaji kupata mapishi mengine mbalimbali, download hii Lishe Bora Hair App. Pia kudownload tu haitoshi. Kuna fuata taratibu za kulipia lipia. Kuna kifurushi cha shilingi 5,000 utakaa kwa muda wa mwezi mmoja. Kuna kifurushi cha miezi mitatu shilingi 12,500, na kuna kifurushi cha miezi 6 shilingi 25,000 kamili. Kwa hiyo sasa ninachokuomba rafiki yangu, chagua kifurushi unachopenda, furahia mapishi ya The Health Eating Academy, kula vizuri vyakula ambavyo vinatia motisha mdomoni, vyakula ambavyo vinakuzawadia afya njema, vyakula ambavyo utavifurahia bila kujinyima na bila kupigana mieleka na njaa, na hauna haja kujitesa na mazoezi magumu. Hebu furahia sayansi ya mapishi popote pale ulipo. Nitafurahi sana endapo audio hii ukamtumia ndugu yako yeyote ambaye anasumbuka na magonjwa ya lishe apate kusikiliza. Mungu akubariki sana, asante sana.